مسجد آل حدیث کولار میں منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فضیلت شیخ حافظ جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ رمضان المبارک 1428 ہجری 2007 کے لیے مسجد فاطمہ گوئن پور بنگلور تشریف لائے ہیں، اور ہر دن بعد نماز تراویح شیخ کے پروگرام مسجد فاطمہ گوئن پور میں سلسلہ وار چل رہے ہیں۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا پروگرام ریاست کرناٹک کی سلفی مساجد میں بھی منعقد کریں، تو آج کا یہ پروگرام مسجد آل حدیث کولار میں طے کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے علم غیب اور اس کی حقیقت۔ رمضان کے آغاز سے جن عناوین پر شیخ کی سیریز جو تیار کی جا رہی ہیں، اس کے تعلق سے مختصر باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شروع رمضان میں عشر اول میں آپ جن عناوین پر خطاب فرمائے ہیں اس کی فہرست یوں ہے: لا الہ الا اللہ کے تقاضے، رمضان کی فضیلت، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت صحابہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد اور دہشت گردی، انسانی زندگی میں شرک کے اثرات، اتحاد و اتفاق وقت کا اہم تقاضا، میاں بیوی کے حقوق، سودی کاروبار کی مذمت، قلب قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور تربیت اولاد اور حقوق الوالدین، احصال ثواب، حقیقت صلاۃ، اسلام میں عورت کا مقام، ان عناوین پر شیخ نے مدلل اور مؤثر خطاب عوام کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ساری سیڈیز بعد رمضان آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو عناوین ابھی ہمارے سامنے ہیں وہ شان عمر فاروق اور ان کی فقاہت، رؤیت ہلال ایک تحقیقی جائزہ، فرقہ پرستی اور اسلام، سماجی برائیاں، اسلامی نظام زکوٰۃ، ائمہ اربعہ کے خدمات، ماخذ شریعہ کتنے ہیں، دعوت و تبلیغ کیسے، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کا طریقہ، عذاب قبر سے نجات، عمارت شریعہ کی شریع حیثیت، فکر آخرت، اشراط الساعۃ یعنی قیامت کی نشانیاں، جماعت المسلمین کی حقیقت، صفات مومن، حجاب، انکار حدیث کا فتنہ اور رد قادیانیت۔ یہ عناوین پر انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے دنوں میں شیخ کے بیانات ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اس مسجد کے اندر علم غیب اور اس کی حقیقت ہے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اہل حدیث جو آج سے 3 سال قبل شہر بنگلور مسجد فاطمہ گوئن پور کو مرکز بنا کر دعوت و تبلیغ کے اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے اثرات کم دنوں کے اندر عوام الناس کے سامنے واضح ہو چکے ہیں. ہماری جو کانفرنس جن موضوعات پر ہم نے کانفرنس سے منعقد کی ہیں وہ بہت ہی اہم اور اسلام کی سچی تعلیمات پر ان موضوعات کو ہم نے طے کیا ہے. سب سے پہلے عبادت کس کی اور کیسے, یہ کانفرنس دارالسلام کوئنس روڈ میں منعقد ہوئی جو جمعیت علماء اہل حدیث کی پہلی کانفرنس تھی. پھر اس کے بعد تاریخ حدیث کانفرنس جو گرو نانک بھون ملرس روڈ میں منعقد ہوئی, معجزات قرآن کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور, تاریخ اہل حدیث کانفرنس ٹاؤن ہال سٹی مارکیٹ بنگلور, اتحاد امت کانفرنس چھوٹا میدان شیواجی نگر بنگلور, رویت ہلال کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانڈو پور, مقام انبیاء کانفرنس امبیڈکر بھون وسنت نگر بنگلور, قاتم الانبیاء کانفرنس گرو نانک بھون ملرس روڈ بنگلور, بارہ مسائل بیس لاکھ کے نام کا پوسٹ مارٹم مسجد فاطمہ گوئند پور, مفید چیز کی حرص کر مسجد فاطمہ گوئند پور, پیغام اسلام کانفرنس گرو نانک بھون ملرس روڈ, انسانی زندگی میں علم دین کی اہمیت دارالسلام کوئنس روڈ بنگلور. یہ ہمارے کانفرنسوں کی مختصر تفصیل تھی. ابھی جو رمضان مبارک میں جن عناوین پر ہمارے پروگرام طے کیے گئے ہیں اس کی سیریز تیار کی جا رہی ہیں, میں ان تمام خواہش مند احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان سیریز کو لے کر دعوت و تبلیغ کے نقطہ نظر سے اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے اقربا اور متعلقین کے پاس پہنچائیں تاکہ دعوت کا یہ کام اور اس کا سلسلہ شروع ہو سکے, اور اس کی سیریز انشاءاللہ بعد رمضان دستیاب ہوں گی. آپ ان نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں 9448172446, 9844366109, 9845909032, 9342826557, یہ فون نمبرس ہیں جس پر آپ رابطہ کر کے ہم سے سیریز حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہر کام کے اندر اخلاص للہ عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اما بعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم